del wat batay ci jébeer bi nga nekkoon ñu nax ci nit ne ko gor la ba mu takk ko ba am ca doom ba doom ci sax am benn bis kenn gaañ ko gaañu ba nag wér na waaye dafa def ab leget bañ koy àtte nag ki moomoon jébeer bi ne ah gannaaw bi ñu ma joxee xaymay doom ji day dañu may fayaale lañ joxoon baay bi ca góom boobee ñu ko gaañoon te wér am na luñ ci joxe woon kon loolu nañ ma ko joxaale. Su boobaa kon dañu wax baay bi muy ki yore woon jébeer bi ba am ci doom jooju ne ko waa kon léegi fayal xaymay doom ji ci kaw mu amee léget bii ndax muy gën a yomb. Ne ki ñu ne ah moom day su fekkee ne amutoon léget bi te nekk ab jaam dana war a jar juróom fukki junni waaye nag bu amee léget moom ñeen fukk lay mën a jar kon nañ day njëkk a fay ñeen fukki junni muy xaymay doom ji di ànd ak léget bu ñaaw boobule. Mu des nag li ñu war a fay boroom jébbeer bi ci lam laaj ci gaañu-gaañu boobee nga xam ne defan nañ ko xale bi te am luñ ca fayan ba mu wéree te des ab léget ndax daa laajaale itam ne loola nañ ko ko jox. Ñu ne ko waaw sañ nga ko de waaye dañuy seet liñ ci fayoon bàyyam ca léget boobee dañuy seet ba xam nu mu toll seet nag ba xam bu ñu xaymaa xale bi mu ànd ak léget bi nu xaymaa war a toll ak buñ ko xaymaa te amul léget bi nu xaymaam war a toll ñu xam diggante yaari xayma yi luñ ëppantee. Buñ seetee diggante yaari xayma yi luñ ëppantee ak lañ ca fayoon bàyyam nag ca góom ba maanaam ca léget ba yooyu yaar lu ci gën a néew rek moom la bàyyi bi di fay. Bu dee ci misaal mi nga joxe nag su bàyyi bi nee dañ maa joxoon ci léget ba day juróomi junni kon xam nga ne juróomi junni mooy gën a néew fukk te nee nga woon léegi diggante yaari xayma yi fukk la ndax dañoo xayma xale bi ci bu amul léget boobu ci juróom fukki junni. Ñu ne nag bu fekkee ne léegi am na léget bi moom ñeen fukki junni kon li dox diggante yaari xayma yi fukki junni la fukki junni nag moo gën a bari juróomi junni su boobaa kon baay bi juróomi junni lay fay ndax moo gën a néew juróomi junni nag mooy lañ ko fayoon ci légetub xale bi gannaaw bu góom ba wéree. Wali xadamihi ngir ñàkkug baay wi tuqasu def ne jàppe xayma ja mun a ibni ci doom ji maanaam moom mi ñu nax moo waroon a fay xaymay doom ji ngir téye doomam ñu bañ koo jaamal waaye nag da ko amut kon dañuy seet bu fekkee ne doom ji am na alal kon na ko doom ji fay ndax day mel ne jot boppam rek ndax moom moo war a doon gor bàyyam da ko bàyyam a ko waroon a fayal ngir téye ko muy gor léegi nag bàyyi yorul dara kon moom doom ji bu amee alal moom na fay moom ci boppam mel ne ku jot boppam. Walaa yuqasu deeful jàpp min waladin ci doom minal awlaadi ci doom ya illaa qistuhu ndare cëru boppam doomu maanaam ni mu la àtteele benn xale bu fekkoon ne ay xale la xam ne kere bi ñu àttee jigéen ji na kere bi ñu àttee mbirum jigéen jooju fekk na moo kiñ ci naxoon ñetti doom la ci am mbaa ñeent nga xam ne moom bàyyi bu amoon ñoom ñëpp lay fayal kenn ku ne xaymaam ngir téye ko muy doom muy gor waaye mu amut ne ko nañu wax doom leen ne kenn ku ne fayal sa bopp léegi nag bu ci amee ñu mën am jëñu tële nag duñu wax ka mën ne ko yóbbaal li ki tële fayaal li ki tële déedéet moom lay wax naa illaa xistoo ku ne moom boo fayalee sa bopp rek sa gaan wàcc. Wawuqifat taxawaleef na qiimatu waladil mukaatabati xiimay doomi kuñ jotonteel ku jigéen maanaam tey ak góor dañ koo nax ci jigéen joo xam ne jàmbu jigéen la buy jotoo ñu ne ko gor la bu mu takku ko ba am ca doom boole ci déggee téew moom jàmbu jigéen moom bu nekkan di fay alal rek te noppi gudoon tey kiñ ko naxee noonu la mel. Mu ne kon bu fekkee ñu ngi koy ate dañ koy wax ne ko doom ji nga ci am nañ seet xaymaam nga génni ko waaye boo génnee di ko jox borom jàmbi bi saasa dañ koy sétku manu ñu teko ci loxom waaw légui nak baye jigen ji mo mu jall ci njotom xam nga ni won ci njotom fa in addat ndem fayna dafa def fi fa in iddat waye dañ koy defalat ci yax bi fa in addat te ngay def fa in addat ndem fayna rajahat kon mu delu ila abijam ci baye ba bu fekke jeber ba don jotonte fayna lañ ko don laaj ci ala li njoto su boba lañu denkané won muy xeyme dom ja dañ koy dello baye ba bu fekke ni nak jeber bobu don joto da mu jutale ba nekatu jam nak kon xeyme jojé ñu tégon fa loxoy kumandu ka dañ koy jël jox ko ki nga xamné momo man jeber bi don joto fa in addatil mukatabatu al mala allasi kutibat bihi li sayyidiha wa kharajat hurratan hiya wa waladuha rajahat qimatul waladi al mawqufatu 'inda 'adlin lil abi li kashfil ghaibi annaha kanat hurratan waqt al haqdi 'alayha wa in hajasat hanha aw han ba'dhaha akhadhaha as sayyidu litabayyuni riqiyatiha wa qabila ngofna qawlu sawti waxi jeuker je ni indiho naka mom ngorra waref nako manam ki nga xamni mo tak jam bu jigen bu ne man kat dama defone ni dañ ma ci nax ni ma gorla ba tak ko waye du won mako tay jigen je mba sang ba ne ko anka ya ko tayen kay xam xamone nga ko su baba kon dañu top waxi gor gi rek dañ ko naxone rek bu dool bu ci waye mom duonte fam duon djulon walaw talaqaha donte fasewon ni jigen ji aw mata wala ni fatu ñom ñaar suma tuliha top yereef ala mujib khiyarin ci aji sabu khiyar fakal khadami ko yit mi ngi melni ki ñak ñu ñu am nga wax na bu fekkon ni nit dafa tak soxna way batiko fasé ko ci ñëk wet xam nga yoon do waxane ko legi fayal genn walu cene gi ndax fasé nga ko ci ñëk wet kana bu ko fasé nak bu fay genn walu cene gi nak ñëk ci jigen ji sik so xamne goor gi mëna na jek jek genn ci te du ci fayante dara lay nu tax mën ko debatal tax mëna dabone nak legi man legi ndeke dama ko yëgutu bay amana sik so xamne mëna na ci genn te duma ci fasenté ba di ci fay genn walu cene aw mata nak mo lu melni ñom ñaar ñu fassiyen digënté ñu sey ndëgë dé jigen ji amé na sik so xamné mom goor gi sëñ na jekki jekki genn ci sey wi waye xamuñu ko nak légui ba far goor gi faatu ndon sey ba yag rek far goor gi faatu ndëgë dé mom dañ ko xamutoon waye jigen ji mi yoron amé won na sik so xamné goor gi sëñ na jekki jekki genn ci sey wa ci yoon waye nak xasma faatu jottu ci won genn ay mbokki goor gi faatu na ne kon mun legi dana wara tassey bi su ko defee legi ak doon du ci am manam mom jigen ji du am cyan gu mat ni waye lolou jeexna wara fatelu duñu am sañ sañu baña doon lo jigen ji ci kërëm ji faatu faawu jox ko cyan gu mat doole ci ndax faatu mu bu ko si am rek cyan dal di wara mat ñak gaweet mom du ci dara walil wali ñal na kilifa ga kat mulhama nebb ngumba wana hawi ak lu melni ngumba manam sepp ci so xamne su ko jëkër ji waxale wut ne bu mu ci am bu ci amé tam du ko tax sañu bay yow mu kilifa jigen ji wara maye sik su mel non sañ nga ko bañ wax xam nga ngumba boole wuñ ko ci nga xamne bu ci amé te sarto ko ci won tax la sañu bay e ngumba bokul ci yoy wala mu xéet sik yi nga xamne sik la sax waye bala ca doon sart nga leral ko da yoy jamono kilifa ga mën nako bañ wax bu lay may jabar nopp rek wa alayhi war nako katmul khana nab aw ñaawteef neena itam sepp sik so xamne mom aw ñaawteef la wo xamne du ci sahir manam xeyna ci jikko rek la yoyu niki mom ki mi bëgg maye muy jigen ji day njaalo wala day sacc ay demé nonu ñaawteef la waye des ko mëna xam ci xol rek neena ki bëgg may dal bu amé xéet sik yu mel nonu xamni sik yi jikko yoyu la neexu ta xol xam ko du luñu fay ci yaram yi kon day war mu nubbu ko bañ ko wax ci bëgg ci jigen ji waye neñ du ko leral ni ko sax ah bu ci dug ndax day sacc mbaalay njaalo waye da koy wone ko rek man dal mu sañon nga séti keneen yeewi tam walla si yam bakhi hina isin katmuhu li satri wa manhu al khatibi min taswijiha bi an yuqala lahu hiya la tasihu lak li anna ad-dina an-nasihatu ndemen dal da ngay jema fexé ñu sey baña amé ndax bëggo wax jigen ji nga wara may sikam bëggo wax sikam waye goor gi tam bëggo ko duggal ci lo xamni xam nga né galut wal asahu la gëna wër manhu al-ajsami moy ayé aji ngana min watay imaahi ci laal ay jëbëram xam nga nit mom bu amé ngana mom goor gi dañuy dox digënté wu soxnam ndax bañ mu walu soxnam wal mom dañ koy ayé suddu suñu ciade mom waye légui nak bu fekké ni goor gi da ngana wonu am ay jaamu jigen nak ah nga jaamu jigen ak momelam la ñu wax ji gëna wër moy dañ koy ayé ba tay lam koy mom mom dañ koy ayé jaamu jigen yoy ndax bañ mu walu len dal mo gëna wor ñene fi mu wax wal asah wal azhar mo fu gëna niki ndax mu delu ci nurus walil harabiyati ñelna jigen ji ko jox arab raddul mawla delo kañu gorel al muntasibi kay aji askanu jëm ci arab yi manam da wax ni bu fekke ni jigen ji go arab deug la am ko ñewon ci mom ne ko nak man de arab la askanu jëm ci arab yi bam sey ak mom ligete yow mom arab ya ko gorel rek seen mawla la seen ba yalla la ko arab yi gorel la waye duggu ci ñoom waaw da wax ni kon bu nexe jigen je legi mu genn ci sey ba waaw ndax mom ki da ñewon askanu jëm ci arab yi te mom jigen ji te mu arab bam la ngoo sey ak mom ligete yow mom mom mi da ko la nax rek da ko wor rek waye ko arab yi gorel la waaye du arab lal arab yi waxu ñu nak bu deb arab ana bu fekke lam ko waxone ko arab la ci deug non la xana kay mom fam bu ko foge won ci le bokku rek fam bu ko foge won ci le bokku way arab la ni mom la waxan deug la koku mom kon du ci sañu genn moy dal arab illa al qurayshiyata ndare ko jox qurayshin tatazawwajuhu dana sey goor gi ala annahu ci kawne nak mom qurayshiyun qurayshiyu la ndeke de yolu mom a mune de xana giru qurayshi mom dañ ko fonk fonk go xamne jigen ju ci bokku bu ak goor ñewé nako ci la bok gannaaw buñ ko sété muy arab way bokul ci quraysh nit dutey jigen ji sañu genn ndax rek quraysh gi gënante yu bok magu mag ak rañikum rañiku ci bir xéet arab yi waaw ba mom ñu wax ni ab arab la dëgg la arab la waye da leer won ni bok ci quraysh digëti yu bok ja jigen ji na nga wone sey ak mom ci kaw loolu bu ko nexé genn ja asmun waliman ñeel nak nga xamne kamula matna hitquha ak ngorom nga wax li man ñeel na jébér ba nga xamné ta jébér li ron firaqul habdi taqaliko jëkërëm jey jaam faqadon bitan khatin ci mel passé ba inet ñu aju fac dafa wax né ab jaam bu jigen bu fekké dé sé jaam bu gor ni mom ba yag mom far gori gori ku mat kon su ko nexé tan fassé bopam dal di tagok jëkër jaamum joju wax légui mom gor la te jëkër mom jaam la batay kon su baba day fassé bopam men passé mo xamné day facc passé patch moy jëkër lu ko mëna faylé passé mo xam du nangu faylé men nak lay doon awis na tay ni wala yar manam da yari wax nak ñam la ko waxe de nuruk tan lu way fo mu nek yari wax la wax be dañu ben lay saña fas ni bofum bu fecc wax bu dess na ñaar foto sara bi ne fa law khala wa hal bi talqatin aw ithnatayn la kan abyan kon li gëna leral woti bobu le way wax bu jëk bi dal ci bop ci ben yon lay fasé bopam manam ben fasé lay fasé bopam du nek ñaar o wax mo gëna dëgër wa saqat ratna sadaquha chanam nga qabl al binaa ci ñeek wër ga manam jëbël bi tan fasé bopum dal ndax taxaliko jëkër jaamum joju dal da fekkal mo jëkërum joju ak may rek dox seen digënté ñoot amu ci lolu xam nga bu fekkone jeukeur jeeg ko fasé tay kon dana ko wara dox genn walu cyan mu ni waye li nak jeukeur ji fasé wuko mom mo tan tagu mom kon nak gor gi duko amel cyan duko amel genn walu cyan ndax wetu tam mom te fasé wuko itam mom mo tan tagu gi wal firaqu taqaliko ga yit ratna manam dajna in qabadahu ndim nubon cyan ga as-sayyidu sangwa yo kana te mu nek mom sang bi hadiman di aji ñak anam da wax ne bi jambu jigen bi gore deug la sax fek ñete gut ak jekkay jamam ni da fek sang bi jël na woon cyan ga ba jëfëni ko ko te bis bi nga xamne ci la gore mom jambu jigen bi sang bi yorul dara ba bis biñ koy atté dara la yorut ñuy jamono mom jambu jigen bi du mëna tanati faawu dé taw rek doon soxna ci kër jaawum jëjë dé li annaha in ikhtarat al firaqa rajaha zawjuha ala sayyidiha bi sadaqiha wala mala lahu illa hiya fayuraddu hitquha lidayni sadaqiha wa tarjihu raqiqatan ko defé fa yaskhutu khiyaruha anam da wax ne bu fekke ne legi dafa bëgg tekkaliko mom jambu jigen bi jëkërëm dal delu ci sang bané ko delo ma sama cyan te xam nga sang bi woro num rembursé su boba du man lumay jambu mu gorélon batay ji muy waja tekkaliko jëkërëm mom do nga lay delu wat defar ko mom do nga moy delu wat di jam da nga wal da ko meuna delu wat ci jam na kon na fa taw rek don asgor banu ab jam yor ko nonu gën ci mom muy delu wat ci ak jam wa ba'dahu suñ ko gorele ci gannaaw wet gi nak kon laha ala ni sey jignal nako laha cyan nga ñal nako anam jamu jigen bi du ko ab sangam di gorel te fekk mu am jëkkër fekk na jëkkër ji wéetu moom ma noppi xam nga buut xasee am moom cyan gi daal nay sax na yooyu jamono buñ ko joxee cyan itam moom ci bopp moom jàmb jigéen bi moo ko moom waaye sanga ba du ko soña nangu maanaam buñ koy goreel fekk na jëkkëram wéet ak moom xam nga boo wéetee moom la ko daal di amel cyan kon nag léegi cyan gi moom jàmb jigéen bi ci bopp moo ko moom waaye gore gi nag du tax sangam bëgg ko nangoo ci moom bëgg nangu cyan nga ci moom kama law radiyat niki donte gëremoon na bima ci la nga xam ne faradahu dogal na ko moom jëkkër ji laha ñeel ko ba xada xitxiha ci gannaaw goreem nga waxiyate moom mu faw widat muy aji doon mu doon aji joyal mbiram maanaam mu doon aji def nikaahu tafwid bu fekkee ne jaambu jigéen bi bañ koy maye dañoo defoon rek nikaahu tafwid sëy boo xam ne waxuñu cyan gannaaw bi nag bi ko ab sangam goreelee moom jàmbu jigéen bi jëkkëram door koo waxal ne ko kat nangam laa lay jox cyan te jàmbu jigéen daal di ànd ca loolu ne ko loolu baax na kon dañuy jàpp ne gannaaw bi mu goree la door am jooju alal ndax nekk may gi moom jiitu woon na ñu koy goreel waaye nikaahu tafwid rek la woon waxuñu woon alal li sëy ji nu muy toll te biñ koy waxal fekk na ko gore day mel ko alal ji yes la ñu am ci gannaaw gore gi rek su boobaa ba tey moom cyan gi ci yooyu jamono jëkkër ji du ko soña nangu illa an yaqusahu ndare bu daa fekkan mu jël ko as-sayyidu sang wa aw yashtaritahu wala mu sarton ko loolu dafa dellu ci wa baxdahu laha lam la waxal ne la bu fekkee gannaaw bu ñu wéeteeg moom lañ ko door a goreel kon bañ ko joxee cyan ci sëy boobee moomoom cyan gi moom jébér bi maanaam moom mi gore tey am jàmbu jigéen bi gore tey loolu ca la dellu ne la kat bu fekkee ne wéet nañu moom ba àggal door koo goreel ñu waxal ne kon léegi moomoom cyan ga day fekk kat sang ba jëlu ko woon ba àggal waaw waaye bu fekkee ne jëkkëram daa wéet ak moom sang ba daal laal cyan daal laaj cyan ga nga xam ne ganaw wër gi lañ ko gorél mom jambu jigen bi waye fekk na sang bawum lajan cyan gam noppi kon batay jeexna fekké né itam sang ba da ko sarton ana ganaw bi ñu wété ak mom bamu wara am cyan mom jambu jigen bi la sang ba né dama koy gorél waye jëmi cyan gi mom dama koy jël dama ko jox xam da ko sart su ko baye itam kon batay kon sang ba ko mom lolu kon accepté la ci bahdahu laha lam newon rek bu fekke bañ koy gorél fekk nañu wété mom ba agal momum cyanam la wax né bu fekke sang ba faran na jël cyan nga ba agal ba sartan nako naka jek kon yoy jamono kat sang ba koy mom rek wa suddihat deugale leef nako in lam tumakkinhu dem yombalul bopam jeuker ja ni annaha naka mom ma radiyat gëremut wa in bahda sanatin ak donte ci gannaaw at la ganna bañ ko gorélé mom mu jambu jigen bi bu togué at té waxul né damay bayyi sama jëkkeur ji yewuti kor né man ganna at ma nak mu doora wax lolu bu mu yag nak mu doora wax né légui dama bëgg taggo mom té wuti yenen jëkkeur jëkkeur dina ko yow kat sëñu togo légui ndax nopi gi noppon waxo dara woné né kon naka jëk mu rewona tan moy nu rewona wuti kenen kon nak do sañu dem mune akay dama do set sa bop ba xam rek luma ci def mune so boba dañuy set bu fekke boba legi yombal fu jeukeram bopum ben yon fekke boba legi yombal fu jeukeram ben yon su boba kon limi yag yag bu ne dama do set rek te legi gis na ne tagu mom lay def su boba ñu fekk ci ko illa an tuskhitahu nadebu dafa rotal tan nga lolu da sori rek waye sété la ci lému néwon ci ñëjël binu buntu ba wali man kamul hitqa dañé won jambu jigen bu déssé jambu wurni mom ba yag mom mu goré ngoru gu mat bu ko nexé dal li taggu mom wuti jëkëri gor lolu la né nak lumay da rotal tan gogé manam sañ sañam bo wé ci wuti kenen bu féké da wax né man day du wuti kenen farna japp ci ki lolu moy illa an tuskhitahu su baba ko lolou ngi lay sañ def kon ganna ba du meuna bayeti kon baaw di wi ci kërëm joju waye du meuna tan ci gannaaw aw tu makina ho wala mu ko yombal bopam su fekke ni ganna ba ak ngoram matey mom jambu jigen bi teewul mu yombalal jeukërëm bopam ci mu jotté ak mom lolou day wone ni kon mom ko reena waye da bëgg farwe ci jeukëri jaamu joju wala jahilat ak donte rere won na al hukma atiba manam donte sax da xamutone ni ganna bu goré bu xasse wax ndamay tok rek du saña demati ba xamutone ni sax ganna bu goré bu yombalé bop jëkërëm rek du saña demati lol donte xamuko won du té bu ko xasse def rek mu dal diko yakal taggo gi ñak ga xam mom du ja doon awlay na xam nga xawna metti xamuko waye gis ni ko non du tax ñu may ko mu taggo mom lal hitqa waxuñu bu umpele won gore ga nak lal hitqa waxuñu gore ga manam su fekke gore giñ ko gorel mom jambu jigen bi du ko yegutone ba tax mu yombal jeukeram mu jotté ak mom kon ganna bu xamé né mom gor gi am rek batay bu ko nexé taggu jeuker ji ndax la taxan mu yombal ko bopam moy ñak xam jëmmi gorel gi nga xamni moy sabab suñu taggu mom gi wala ha ñel na jigen ci ak ngorom mat legi al aksaru la gëna bari minal musamma ci cyan gañu tudante won wa sadaqil misli ak cyanu kem ga manam jambu jigen bi ñu gorel mo jëkërëm ji ko may muy sey ak mom ak may dong fi doxagun wété guñu buñ ko gorelé itam yegul ne mom gorel lañ ko ba muy tamu dem wut yeen jëkër wala de sito ak mom ci lol nak far jeuker jëm jotté ak mom waaw so baba la wax ni yaar yi lañu xéer lu ci upp ñu jox ko cyan ga waxanté won ak mom ak cyanu kem yoy yaar lu ci upp rek mom la koy jox aw yubinaha wala mu faccal ko aw yubinaha da delu ci illa an tuskhitahu je nga wax légui manam da wax ni jambu jigen bobu ñu gorél ta fekk jeukeram nekkan jambu gor su fekkene legi ganaw ngore gi la tamuy waxna tan na dem pocc bo yoyu far jeukel jeufar nako baye baye gu dok am jeukel jeufar nako baye baye go xamni amul fayli dal ni su baba tan amatul fofu ndax tan mom day fek nga nek ci bamu seyu kenn te gis nga ne la tamuy tan far jeukeram baye nako baye go xamni ak fayli du ci top suñu ko fayleti la sara bi waxna fala khiyar laha li fawati mahalli wa hiya lil hismati bit talaqi al ba'ini wa laha nisfu sadaqi in abanaha qabla al bina'i ina bu musay ci lañu saña tanit bu musay nekatul fofu ndax ci keur ji fasena ko fasen bayin leg ñu set nak bu fekke yoy jamono may rek doxon sen digante jikeur ji na wara joxe gen walu jam ndax kon fasena ci ñeuk weddi am la biratiin waye nak du ciagenu ci fasem payli manam la yaskhutu khiyaruha bi talaqin rajihin la wax bu fekke ne gannaaw bi jambu jigen bi gore jeukeram fasena ko waye fasem payli dong la kon ba legi tan wessugut ndax mo ne fasem ñu sañu fayli mom bo musse ga nga fa kon legi batay su ko nexé ne tan na tagu mom ndax ba legi tan gi wessugut aw hataqa wala mu gore qabla al ikhtiyari ci ñëk tan nga manam bu fekke jambu jigen bi dafa gore lata muy tan nak bay tagu jëkëri jamum joyu far jëkëri itam gore ne mom su boba du saña taniti mom jigen ji ñëk gore ndax xam nga ne li jëkëram doon jam rek mo taxan mu saña tan tagu mom waye legi far jëkëri ji gore ne mom illa li ta'khirin dara ngir yexé li haydin ngir barak manam bu fekke ni day jambu jigen ba mu gore la ko téxon tan dem moy da tollu won ci mbeureuk mbeureuk téxon ko fa sé bopum dal kana ba nak mbeureuk mu yeex ba la tamuy fa sé bopum far jëkëri jaamu jitam gore su boba ne duté mu saña tan tagu ak mum ndax mbeureuk mi ko téewon dérét jé ko téewon bu mëntona gawal tan gi kon nak batay dana ko man wa in tazawwajat dem seyuwatna qabla hilmiha ci ñeuk ay yeegam ne jëkërëm ji gore na wa dukhuliha ak ñeuk yu wetum ak jëkërëm jojé fatat mu daldi fat manam mu daldi raw bi dukhuli sani ci wetum jëkëri ñaarël ji jambu jigen bi dafa gore fekk ki ko waron di jambu goor ñu waxane kon man na tan wuti wa jëkëri gor waye nak da fekk la tu ñu tan wuti wa jërim jëkër par jambu gor ba itam goré ni mom té lolu xam nga bu xé am mom jambu jigen bi señ ci tanati waye ñak ga yëk ni jambu gor ba goré ni mom nak motax mu dali wuti wa jërim jëkër bu gëna bu wuté jërim jëkër nak bu wét ak jëkëri ñaaral jojé nak ñu doora yoni gët wurtu ñu baye jëkër ju ñëk ja ndax koko gore won ñeuk mom mi muy yemu wut kenen koko gore won na so baba neena bu fekke ki ngi ko jëmay muy jëk ñaaral yi xass na wut ak mom donte agul sax ci joté sawukaay du té légui dañ koy bayé ku ñaaral ki rek ku ñeuk ko mom raw na ko fara ku ñeuk ko ñak na wadu xoli ha jëm wax nak lañ ni mëna na bañ ñew ndax sara bi neena wal mu otamadu fawatuha bitala dudi sani wala baxta dukhuli awali man don te fekkone ni jeuker ndik jiko amé won ak may dom yomu ci won xana jallan na ba wet ak momit ganna be li doora xew li xew xam nga ko lay moy jambu jigen bi ñu gorel defé na jeukeram ji mom batay jam la daliko fi bayyi wuti jeukeri gor diketi mom bi ñi def lolu fekk na jeukeram jojje gore won ni mom waru ko wona def waye qasnam yeneen jeuker bu jeuker ñaaral ji wete mom wax ji gëna woor dal moy mo xam wete naal ju jeuk ji wala wete lu ju jeuk ji waye ku ñaaral ci mom bu xasse wete mom rek ñu baye ko ku jeuk ñak wala ha ñel na jeber bu ñu gorel in aw qafaha dem jeuker ji rek taxawal ta'khirun ak yexé tansuru bu dana set fi ci mom manam mom jeber bi nga xamne dañ ko gorel te jëkërëm nekk jaam ñu wax ne sañna tan wuti jëkëri gor ni mom la wax ne jëkërëm mëna ko taxawal ci kanam yoon ne ko légui sétal ba xam da nga may bayyi wuti keneen wala da ngay tok fi man légui lo ci def na ko xam su boba nak la wax ne yoon mëna ko may délé mom jigen ji ab diir ne ko sétal sa bop ba xam lo ci def loolu mu la wax da ngay tok ak mom wala da ngay wuti keneen sétal lo ci def waye kenn du ko gax ne ko fi nga taxaw fi sa ci kanam yoon ci ngay dal di waxe li ngay def dedet dañu ko may ab délé bo xamni atakat be koy sét rek ngir mu sét bop ba xam day tok ak jëkërëm ji wala day wuti keneen fastun as-sadaqu cianga kat samane mi ngi melni ñeug manam cian moy alali sey ji koku la wax ne mo ñeug ci walu njaay ñoo bokk sartu sartu ñi sartu ci ñeug nga xam day nekk lu laap nekk lo xamne yoon nga ne amna njariñ ñu xam ko biir ak biti jekk ko ba mën ko yëkëti jëbël kañ ko wara jëbël te nekkul luñu aaye woon lepp luñu aaye ci walu njaay aaye nañ ko itam ci walu cene ko manam dal cian dal ñu luñu ñeug gañi jaayante ci digënte ñaari jaayante kat ci anam yu bari amna ay wuté tuti rek luñ maye ci walu cian te maye wuñ ko ci ñeug rek dang koy ci kanam